din yttersta vänsterhand. Kan du vara säker på att de ser vad du gör? Om du på ryska staten snackar skit, kan du vara säker på att de snart går ut? Vem avlyssar din telefon? Säpo. Vem är det som stalkar dig? Allt du gör? Säpo. Vem är det som måste registrera? Säpo. Vem är det som dig noggrant kontrollerar? Säpo. Vaka över stadens säkerhet. Om du är stadens fiende nummer ett, ska du tro att du får en del. Vem avlyssar din telefon? Säpo. Vem är det som snokar i allt du gör? Säpo. Vem är det som återstrukturerar? Säpo. Vem är det som dig noga kontrollerar? Säpo. Vem avlyssar din telefon? Säpo. Vem är det som snokar i allt du gör? Säpo. Vem är det som återstrukturerar? Säpo. Se upp för Säpo.